A University College London kutatói egy különleges kísérletet végeztek, melynek keretében 51 személyt ültettek be az Aladdin című filmre. A filmnézés közben szenzorokkal mérték a bőrreakcióit, a testhőmérsékletet, valamint a szívműködést. A kontrollcsoportot egy regényt olvasó társaság adatai jelentették. A tanulmány szerint a szívritmus megközelítőleg a normális szinten mozgott, ám az izgalmasabb, pörgősebb vagy épp az érzelemdúsabb jelenetek esetén megemelkedett a pulzusszám, amikor pedig a történet olyan elemeket mutatott be, melyeket nem volt elég nézni, hanem érteni is kellett, kimutathatóan növekedett az agyműködés. A kutatók arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy a filmnézés egy enyhe kardioedzés intenzitásával ér fel, vagyis bizonyítható, hogy a filmnézésnek jótékony hatásai vannak. És a könyvolvasás? Kardioedzés? Ez azt jelenti, hogy fogyni lehet tőle? Hát gondolom arra utal, hogy ilyen 160-170-180-as pulzus egy ideig, és mondjuk a film esetén ez jellemzően másfél, 3,5 óra, mostanában inkább utóbbi. Sakkozással is égetsz egy csomó kalóriát. Az agy rengeteget fogyaszt. Talán már az akinek? A testrét, mondjuk a szívnél több energiára van szüksége. Már akinek? Ez nem biztos, hogy így van, hogy az okosnak vélt emberek többet fogyasztanak. Na ez jó kérdés, hogy az, aki jobban sakkozik, az vajon több energiát fogyaszt, mint az, aki rosszul sakkozik, de nagyon erőlködik, mm-hmm. hogy jól játszon. Lehet, hogy az fogyaszt több energiát, nem? Valószínűleg az utóbbi, igen. Igen, ez érdekes. Ugye azért helyeztük magunkat a filmes univerzumba, mert ebből az univerzumból szeretnénk most megpróbálni kihozni különböző irreális dolgokat itt a facebook.com/önkényes oldalon. Nektek is feltettünk kérdéseket, hogy mi az az idealizált jelenség, nem reális működés, vagy képesség, vagy szerencsés együttállás, vagy happy end betorkolló cselekményszál, amit a filmek rendszeresen produkálnak, és amely a realitásban nem így van, de milyen jó is volna mégis kiemelni onnan, bár csak úgy lenne, hogy a filmeken állandóan összejön. És hát ebből észkombánykodtunk össze egy egész listát, és itt hagyatkozunk a ti mondásaitokra is, vagy akár olyasmikre, amiket az internet népe fogalmazott meg, hogy ő azt kérné, ami lehet, hogy jóságos, lehet, hogy megbotránkoztató, lehet, hogy több ember érdekét szolgáló, lehet, hogy önző, lehet, hogy személyes tulajdonság vagy szuperképesség, lehet, hogy mindenkit esernyőként vagy takaróként befedő ideális állapotra vágyás. Magadnak vagy másoknak is akarod kihasítani azt a fikció világából. De mondjuk legegyszerűbben ezt talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a Redditen fogalmazták meg, hogy mi az, ami szeretnéd, ha megvalósulna a filmekből, azoknak az egyes jeleneteiből. És amúgy tök vicceseket is írtak. Az első az volt, ami nekem szembe jött, hogy rossz munkahely ellenére megmagyarázhatatlan módon megengedni magadnak a legjobb New York-i lakásokat. Ugye ezzel a jó barátokat szokták megvádolni, hogy ott a séf és a... És a Szex és New Yorkról is ugyanezt gondolom, de valóban. De én valóban, utána jártam egyébként. Az a lakás, ráadásul a különleges kialakításával, hogy egy ablakon keresztül egy ilyen félerkélyre ki tudsz lépni, nem, meg, hát meg van meg egy nagy nappali és nagy két szoba. Nagy egybenyitott nappali, igen. Én direkt megnéztem a hirdetéseket, és 5-6 ezer dollár, West Village-ben éltek a forgatókönyv szerint a jó barátokosok, 5-6 ezer dollár alsó hangon egy két hálószobás, és akkor ugye ott egy séf lakott és egy divattanácsadó, 4000 dollár körül mondjuk. Hát nem tudom, eleinte egy szakács és egy pincérnő. Nem, Mónika később azt hiszem, igen, hogy kapott önálló konyha vezetési lehetőséget, de Rachel mire jó, a Ralph Lauren-nél dolgozhatott, eltelt néhány év. Jó, tehát akkor eleinte még nem engedhették meg, de később már megengedhették. Van, de Budapesten is megengedheted magadnak, ha egy barátoddal mondjuk séfként vagy meg amúgy megengedheted magadnak, ha gazdag szüleid vannak, és Rachelnek gazdag szülei vannak, de hát Mónika lakott ebben a lakásban. Aha, gondolom. Mármint, hogy tudom, hogy elvágta, de nyilván az nem vágta el az apjától a családi szálakat. Igen, de igen, ezt sokan felvetették, hogy ilyen szuter, egyrészt New Yorkban vannak a legmagasabb ingatlan bérlési árak, és egy szuterén tudsz magadnak megengedni egyedül, ha egy elég jó munkád van, egyébként pedig csak lakótársal jön össze egy olyan lakás, ami Manhattanben van, de nem muszáj ott lakni. De ez tök nyilvánvalóan az amerikai álomnak a reklámja volt. Hát ez de ha kicsomagolod, nem az van benne. Hát igen, nocsak egy reklám, ami hazudik. Elképesztő. Hát, nyilvánvalóan azt akarta kommunikálni, hogy ez az amerikai álom. Amerikában így élnek a séfek, a középvezetők, a divattanácsadók, meg tudod, a srácok, a csajok, a jó barátok. New Yorkban két lakás egymással szemben, amit néha elcserélnek, vagy mondjuk fogadnak, és akkor kiderül, hogy az egyikük akkor mégiscsak a kisebbbe fog lakni, és a másikuk a nagyobbba, és ezek a nagy súlyos drámáik az életben. A Börzsei azt írta erre, hogy ő arra vágyna, hogy ne kelljen elköszönni a telefonban, mert a filmekben mindig csak kinyomják a francba, és nincs negyed órán át ilyen kínos. Na, jól van, akkor majd beszélünk. Ezt. Aha, majd beszélünk, hanem tényleg köszönés nélkül kinyomják, illetve mindig mindenki tudja, hogy a másik kicsoda, mert erre nincsen idő, mint ahogy parkolóhelykeresésre sincsen idő. Az igaz, hogy a filmekben mindig találsz parkolót pont az épület előtt. Igen, és de Börzsei meg kinyomhatja a telefon most, ez legyen a legkevesebb, ha tényleg ez az álma. De nem nyomhatja ki, mert a valóságban nem, mert a valóságban ennek következménye lenne. Vissza fog a másik, hogy most mi van, most rám csaptad? Most mi a bajod? Igen, nem a valóságban, de lehet, hogy nem fogja visszahívni, de minden esetre a másik bunkónak fogja tartani, és ezért ő nem fogja rácsapni, mert nem szeretné, hogy bunkónak tartsák. Van egy ilyen kulturális norma, hogy elköszönünk a telefonban. Bunkónak tartjuk azt, aki rá, de Joki Ewing csapta rá másokra. Nem, mindenki így csinálja. Tényleg, én is megfigyeltem. És tudod, nem csinálod meg a valóságban. Jó lenne egy ilyen világ, ahol ez nem lenne elvárva, de ahol el van várva, nem szeretnéd te kialakítani ezt a szokást. Mert az rád fog visszaütni. Mielőtt még szokássá válik. Lehet, hogy nem válik szokássá, csak te leszel bunkó, tudod? Hát, ezzel kell megbarátkozni. A világ a változásait azoknak köszönheti, akik mertek nagyot álmodni, Robi. Ők a mi hőseink, tudod, a rebellisek, az oda nem illők, akik mernek úgy kinyomni egy telefont, hogy te még mondat közepén tartasz. De azért a filmekben sem mondat közepén dobja rá. Egyébként az is nagyon jó, hogy bonyolult szoftvereket írni minden teszt és hibakeresés nélkül. Amúgy a jövő, tehát a prompt engineering, ez már Elonának üzenem, hogy erre nincs még magyar szó, tehát hogy az a képesség, amikor Elon Musknak ugye amikor megtanulsz a mesterséges intelligenciával hallgatunk. Kommunikálni úgy, hogy az nagyon-nagyon hatékony legyen. Uh-huh. Tehát hogy annak az elterjedése, ez tényleg 5 perc lesz. Én azt gondolom, hogy 3 éven belül. Ilyen 10-15 éves vígjátékokban van az, hogy mondjuk két haver nagyon berúg, és minősíthetetlen SMS-eket küldenek a rokonaiknak, vagy az anyósuknak véletlenül a csajuk helyett, és ezért másnap feltalálják azt az applikációt, ami részegen kérdéseket tesz fel neked, hogy megakadályozza az üzenetküldést, tehát csak józanul tud átjutni ezen a biztonsági falon, és ők nagyon meggazdagodnak ebből az applikációból. Na, és ez körülbelül másnapra elkészül. Hát, hogy ilyenek szoktak lenni. Vagy amikor a két gyerek a 80-as években lefejleszti a tökéletes nőt, és az kijön a számítógépből. Hogy ez is olyan, hogy elsőre nem egy olyan nő jön ki, aki egyébként embereket eszik, másodikra egy olyan, aki elver, vagy csak véletlen csak 40 centi magas lett, mert rosszul állítottak be egy paramétert, hanem így beprogramozzák, és egyből egy fullos bukszával találkoznak. Csak programozóknak tűnik fel ez a dolog. Nekem még eszembe nem jutott soha. De hát ezt tudni kell róla, hogy soha nincs kész tulajdonképpen, tehát hogy mindig lehet benne hibát találni. De a filmvágás is egy picit ilyen műfaj, hogy hát lehet, hogy bizonyos dolgokhoz tartozik egy ilyen maximalizmus, de most a programozáshoz nem, de valami mondjuk egy 3 perces kisfilmet te már úgy látsz elsőre, hogy hú, ez már nagyon jól néz ki, de aki vágja, ő úgy érzi, hogy sose készül el, vagy amikor végre leadta, vagy már kénytelen volt, akkor még találna benne 17 helyet, amin módosítana. És van ennek az ellenkezője is, amikor a vágásnál jóra néznek valamit, vagy a hangfelvételnél már jóra hallgatnak valamit, hogy már annyiszor meghallgattad, vagy megnézted ezt az audiovizuális produktumot, hogy már kritikátlanra fogyasztottad. Azaz se a jót, se a rosszat nem látod meg benne, és kénytelen vagy külső szemhez fordulni. De a programozás az nem ez a fajta maximalizmus, hanem abban tényleg hiba van, amit soha nem fogsz kideríteni, hiszen egy olyan dolgot csinálsz, ami amit rengetegen fognak használni, és az ő használati módjukból fog kiderülni a hiba, ezért kell tesztelni. A filmalkotásnál, vagy a hangnál az a helyzet, hogy valakinek fog tetszeni, vagy nem, az nem hiba. Hogy ez nem sikerült. A program esetében viszont érted, valakit nem szolgál ki, pedig azt ígérted, hogy működni fog. Uh-huh. Na hát nem a filmekről beszélgettem. Nekem a filmekből például az egy ilyen, nekem aztán nem kell átemelni, de biztos valakinek nagyon jól jönne, hogy a Friends Zone-ból 90 perc alatt egy örökké tartó szerelmet lehet formálni. De ez tehát lehet, van egy lehetséges. Ilyen filmes zsáner, igen? Hát szerintem igen, most felhívod a legjobb barátodat, most mindenki, a hallgatók is, meg mi is szerintem mondjuk minden 30. azt igent mondana arra, hogy próbáljuk meg. De ez nem klappol. De ez nem az a friendzone, hogy elhívott randira, és eldöntötted a 7. másodpercben, vagy a 4. percben, hogy hát ez a srác, ez aranyos, meg minden, de nem adom. Hanem inkább az, hogy valakik végigadták egymást, de rajtuk maradt az a kabát, hogy én nem akarom ezt kockáztatni, mi van, hogyha összeveszünk, és akkor emiatt oda a barátság is végigvágytak egymásra, és kölcsönös volt, és ez nem friendzone, hanem egy friendship, ez egy barátság, amiből utána kapcsolat lett. Ez a barátság zóna, ez az, hogy maximum barátok, és ez is csak egy eufemizálás, mert nem barátságról van szó, hanem nem lesz veled semmi, és maradjunk barátok. Nem barátság, hanem egy olyan kapcsolat, amiben én folyamatosan hízlalom az egómat, mert minden nap megélem azt, hogy te akarnád velem a romantikus kapcsolatot, de én nem akarom, hanem mindig tartom a távolságot tőled, és ezáltal nap mint nap megtapasztalom általad, hogy milyen jó csávú vagyok, vagy milyen jó csaj vagyok. De ez nem 90 perc, ez kizárólag akkor 90 perc, ha a 24 című sorozatban vagyunk. Ez nem élő időben zajlanak a cselekmények ezekben a filmekben, vagy romkomokban. Ennek megfelelően nem 90 perc cselekményét látjuk 90 perc alatt, hanem az bőven lehet 3 hónap, vagy fél év, vagy 3 év. Jó. Ja. Ja. Egyébként van még egy ilyen kapcsolatos, és az viszont nagyon érdekes, hogy azt mondja az egyikük, hogy olyan kapcsolat, ami kiállja az idő próbáját, és ebben a mondatban szerintem az a gyönyörű, hogy már a hiba benne van a felvetésben, hogy egy ilyen nagyon passzív dologként hivatkozik a kapcsolatra, amire nem nincsen semmi hatása, pedig hát a befektetett munkáján múlik. Más kérdés, hogy azért a hosszúsága az milyen értelemben jelenti a minőséget. Meg a minőséget, tehát hogy nem biztos, hogy annak kell, hogy legyen a célnek, de hát azt nyilván nem tudod megígérni, hogy ugyanúgy fogod szeretni 3 év múlva is, mint most, de hát azt meg tudod ígérni, hogy amikor már nem szereted, akkor is vele maradsz, hogyha az mind a kettőtöknek jó. Ezt most csak arra mondom, hogy ha az a cél, hogy kiállja az idő próbáját, az lehetséges az életben, mert az döntés. Meg tudjuk most beszélni, mi együtt maradunk, lehet, hogy már nem leszünk szerelmesek 3 év múlva, de meg fogjuk tudni csinálni, mert ez döntés kérdése. Az érzelmek nyilván nem, de szerintem ez létezik az életben, erre nem kell így nagyon vágyakozni. Ezt ja, egyébként beszélni, igen, még vagy létezik ez a, hát én azt a friendzone-osat, ezt mondjuk kétlem, hogy onnan vissza lehet jönni, de a barátságból tényleg lehet kapcsolat. Nem a zónából, hanem a tényleg. De abból barátság. Az is, ha tényleg szeretik egymást, és nem úgy szerelemmel, hanem hogy tényleg a legnagyobb jó indulattal vannak a másikkal szemben, meg a legjobb szándékokkal. Igen, de tudod. Akik jól tudnak válni, azok lehetnek barátok a kapcsolatban. Miért kéne csinálni, utálkozni? Nem, de valaki sérülni fog. Az, akivel szakítanak, sérülni fog. Mindenki sérülni fog, és valaki meg is gyógyulhat, meg nem is. Igen, de tudod, az abba bele, tehát azt el tudom képzelni, hogy van egy pár kapcsolat, függetlenül attól, hogy előtte barátok voltak, vagy mik voltak, és a párkapcsolat végén az, aki alul marad, mert mindig valaki alul marad, tehát még hogyha ő is szakít, mert még olyan is van, hogy valaki csak, hogy elhárítsa a rosszabbat, vagy a legrosszabbat, biztonsági szakítást hajt végre, mint egy kényszerleszállást, ő szeretné állandósítani ezt a romantikus kapcsolatot, de látja, hogy a másik kifelé hátrál belőle, és látja, hogy hova tart ez a dolog, és hogy megelőzze a nagyon megalázó kirugatást, ő azt mondja, hogy fejezzük ezt be, és akkor mindenkinek azt mondják, hogy ez közös megegyezéssel történt, stb. De ők mindketten tudják, hogy valójában itt amaz dominált, amaz szakított volna, de emez meg megelőzte ezt. Mekkora, hogy a kapcsolatból kifelé is taktikázás van, nem csak a befelé. Hát azért, hogy elkerüld a még súlyosabb sérülés, mint a kényszerleszállás. Nem szeretnél becsapódni, nem lerakod a gépet, ha nem jönnek ki a kerekek, akkor lerakod valahova vízre, vagy mocsárra, vagy valamire, egyáltalán túléljél. Szerintem... És egy ilyen után az a fél, aki sérül, az a fél, akinek vesztesége van, aki nem könnyedén lép túl, az nem fog tudni azonnal barát lenni. Lehet, hogy majd megjátsza, lehet, hogy majd előadja, hogy mentse a maradék önbecsülését, de nem fog tudni azonnal barátként tekinteni a másikra, mert szereti, mert úgy olyan önző módon szereti, ahogy a szerelmesek szeretik egymást. Nem olyan önzetlen módon, ahogy a barátok. És ahhoz én úgy gondolom, hogy el kell telni legalább egy 3-4-5 évnek, valahogy így, hogy már mindketten túllépjenek rajta, már mindkettőjük a következő párkapcsolatában legyen, már egy új fejezetet indítson, főleg az, aki alul maradt ebben a kapcsolatban, egy új fejezetet indítson az életében, már abban legyen érzelmileg bevonódva, és akkor az előző szerelmével elkezdhet kialakítani egy baráti kapcsolatot, de ez, hogy a szerelemből őszinte barátságba átfogjon egy kapcsolat, én ebben nem hiszek. Szerintem nem jó ötlet elkerülni a sérüléseket. Szerintem ez a legrosszabb ötlet, ezt tudom, hogy furcsán hangzik, de hogy ez így meg tud edzeni, hogyha egyszer-kétszer nagyon a mélypontra kerülsz, mint ahogy meg tud edzeni az, hogy ha a tinédzser korodban egy csomó csaj mond neked nemet, és látod, hogy mégse dőlt össze a világ, és hogy ezt lehet kezelni, és már úgy tudsz hozzáállni, hogy jó, hát 100-ból lehet, hogy 2 fog igent mondani, és lesz az egészben egy rutinod. Én nem javaslom senkinek, hogy megpróbálja folyamatosan elkerülni a fájdalmat. De akkor meg kérgesedsz, bár ugranék vissza a filmekre, de nem, hogy valaki ilyen spröd lesz a külsejétől, hogy sok a sérülés. Szerintem attól függ, hogy hogy dolgozza fel. De való menő biztos, is lehet. Féleképpen lecsapódhat, de szerintem, hogyha szerintem akkor dolgozott fel egészségesen, hogyha hát szerintem meg az ember feldolgozott. Is, hogy, szerintem hogy meg van az... olyan helyzet, amikor a másiké volt ilyen borzasztó, van olyan helyzet, amikor te voltál borzasztó, és megnézed. De szerintem az ember nem tud így dönteni. Tehát ez az ember el akarja kerülni a fájdalmat, akár indirekt módon, akár tudattalanul, de nem, az ember nem gázol bele a tűzbe. Tudod, ha te tudod, hogy a konyhában a sütő platni, az forró, az kommunikálja, hogy vörös. Vörösen ízik a platni. Nem rakod rá a kezed. Egyszer már megégetted, az a vörös szín, az beindítja benned, ha csak rá gondolsz, hogy ráraknád a kezedet, szinte már végig is fut az idegrendszereden annak a fájdalomnak az érzete, annak az emléke, hiszen emlékszel, hogy milyen volt. Nem úgy érti, hogy keresni kell a bajt, hanem hogy nem rossz, hogy mondjam, értékeld a sérülésedet, mert a következőtől az óv meg, de nem azt mondja, hogy majd másodszor is csináld pontosan ugyanúgy. Igen, de én meg ezért kérdezem, hogy nem kérgesedik-e, nem lesz-e túl távolságtartó, aki... Minden, de nem mindegy, nem direkt ment bele, valóban olvast ki a tanulságokat a fájdalmadból, csak eközben meg legközelebb mégiscsak arra vágyik az ember, hogy megint legyen egy kapcsolata, érted? És pedig tudja, pont hogy mivel, milyen nehézségekkel jár megszerezni, benne lenni és elválni tőle. De hogyha eléggé félsz, akkor már legközelebb az lesz, hogy akkor ne is legyen kapcsolatom, mert úgyis sérülök. Vannak olyanok, akiknek tartás... hibájuk lesz, pont azért, mert van egy fájdalmuk, amit nem kezeltetnek ki, és ellen tartanak. Ellen tartással kerülik és ilyen módon eldeformálják kvázi a saját testüket. Erre mondtam, hogy kérges. De igen, de szerintem meg ez nem helyes. Tehát szerintem meg ez nem helyes. Ez a személyiséget roncsolja. Tehát én nem gondolom azt, hogy én azt gondolom, hogy az ember... De akkor meg most pont azt mondod, mint az Eszter, hogy vállalja legközelebb is a fájdalmat. Talán tanulja meg jobban feldolgozni, de muszáj belemenni a helyzetekbe, hogy történjen veled az élet, mármennyiben tényleg ezt szeretnéd. Hát szerintem meg kell érteni annak a fájdalomnak a forrását, és nem ösztönösen ellen tartani, mert az biztos, hogy nem jó, hanem tudatosan olyan döntéseket hozni, olyan választásokat hozni, elmenni az ortopédiára ebben a konkrét esetben, illetve nem belemenni olyan kapcsolatba, amiben korábban sérültem, nem pedig belegázolni megint ugyanabba, amiben már egyszer megégettem magam, pusztán mert olyan csodálatos ellobbanni a tűzben. Visszakanyarodnék az ismerkedés szakaszba és a filmekhez. A bárban hangos zene ellenére érthető dialógust folytatni, ezt szeretnénk a filmekből, de amikor táncolunk, akkor érthetetlen módon hangosodjon fel a zene. Van a szomszédoknak. Ugye? A érted, amit mondanak. A szomszédok házibuli kereső kifejezésre, aztán a harmadik vagy negyedik a YouTube-on a szomszédok házibuli, ahol ilyen silent diszkóban van az egész, de hatalmasat buliznak rá. Jó, ez igaz? És három nemzedék bulizik. Igen. Na így képzelt el, ez lett volna a kommunizmusban a Horváth Ádám szerint, hogy a nemzedékek együtt buliznak. Tudod, uh-huh. és a Julcsin nem látod a zavarnak a legcsekélyebb jelét sem, mert ő a szüleivel, meg a nagyszüleivel olyan kapcsolatban van, mint a barátaival. És tudod, egy egész nem csak a magyar színjátszás színe virága, hanem a komplett társadalom elbábozta Horváth Ádámnak, hogy ez így van, hogy mi tényleg ilyenek vagyunk, hogy mi a nagyszüleinkkel bulizunk, és egy kicsit sem kínos, és egy kicsit sem nézünk oda, vagy egy fél mosolyt sem kap el a haverunk, aki ott van, hogy azért ez kellemetlen. A haver felkéri az anyádat, és így bulizunk a panelban, ilyen, mert ő tényleg a Horváth Ádám ilyennek akarta látni a szocialista embert, és senki nem mert szólni, hogy úristen, hát ez ciki, és egy egész nemzedék élménye lett az, hogy úristen, ez mennyire ciki, de senki sem szólt, hanem körbe táncolták a Horváth Ádámot, hogy jaj, de csodálatos világot hazudtál ide körénk, jaj, de szép is lenne, ha ebben élhetnénk. Mindenki hát, egy kicsit gagyinak ette ezt, és ahogy telik az idő, egyre inkább belátja, hogy ez nevetséges, hogy nincs az a buli, ahol azt mondom, hogy gyere nagymama, kihúzunk egy csík kólát, és aztán step táncolunk hajnalig. Hát az egyiket a nagymama nem tudja, másikat meg te nem.